أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حمدًا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ARYQ کہ یہ ہمیشہ سے کاوش رہی ہے کہ ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں جس سے فلاح انسانیت ہو سکے اور انسانوں کی خدمت ہو سکے، اور اس مشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس پروگرام میں، ہم ان کو سنتے ہیں اور ان کے موقع پر ہی جوابات بھی دیتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع کل کے موضوع سے منسلک ہے، عرق النساء اور درد. درد میں ہم آج آپ سے چھوٹے جوڑوں کے درد پر بات کریں گے. عرق النساء پہ تو تفصیلی بات کل کے پروگرام میں ہو گئی. چھوٹے جوڑوں کا درد عموماً انسان کو اس وقت کئی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں یورک ایسڈ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے کہ جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار اگر لمٹ سے بڑھ جائے تو وہ درد شروع ہوتے ہیں. چھوٹے درد کی وجہ سے بعض دفعہ گاؤٹ یا گٹھیا بھی ہوتا ہے کہ گٹھیا زیادہ جو ہو جاتے ہیں، بعض دل کی طرف جو پردے ہوتے ہیں اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو جوڑوں کے درد کے بعد جو گٹھیا کا درد ہوتا ہے، اس میں عموماً انگلیاں اور پیر، سب سے پہلے انگلیاں جو ہیں وہ شیپ میں خراب ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں. وہ اس وضع میں جو ہے وہ ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کو بہت ہی عمدہ دوا قرار دیا. آپ نے اس کو یہ بتایا کہ اس کو بدن پہ مالش کیا کرو، یہ تمہارے جسم سے دردوں کو بھی کم کرتی ہے، اور آپ نے فرمایا جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے. تو یہ چھپی ہوئی حقیقت ہے اور کہ ہر آدمی کے اندر جو روحانی طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی معاملات جو شفا کے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مستحق ہمیں زیتون کے تیل کا استعمال جو ہے وہ سادہ بھی کرنا چاہیے، اور دوسرے انداز سے بھی اگر ہم کریں تو ہمارے دردوں میں سکون ہوتا ہے. دوسری چیز، ہماری غذائیں اس سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے ہم اپنے ان دردوں کا شکار رہتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس میں گائے کا گوشت اور بادی چیزوں کے اندر جو سبزیاں ہیں، یا پھر ہمارے پاس جو پالک کا عموماً میں نے دیکھا کہ وہ جو مختلف کراچی کے علاقوں میں ہوتی ہے وہ اچھے پانی نہیں ہوتے، گٹر کے پانی یا ندی نالوں کے اندر جو پالک اگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کھانے کی وجہ سے، اور دوسری ایسی غذائیں خاص طور پہ بازار کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو کھانے سے. چونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی آپ کو محبت سے نہیں دے گا جو ماں یا گھر والوں کی محبت سے وہ کھانا ہم کو ملتا ہے. اس میں اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ آلو کا استعمال جو ہے بچے جو بہت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم دیتی رہتی ہیں، جس میں خاص طور پہ آلو کا جو گرین حصہ ہوتا ہے کہ جب ہم آلو کھاتے ہیں، عموماً آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ آلو کو جب کاٹتے ہیں تو جب وہ گرین حصہ ہوتا ہے اس کو یوں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. لیکن اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا کہ کیوں پھینکتے ہو. اب پھینکتے ہیں تو اس سے کیا بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے جو آج کل PCO کے مسائل ہیں، اس خواتین کے اندر، لڑکیوں کے اندر جو مسائل ہیں، وہ آلو کے اس ہرے حصے کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ آلو کا ہرا حصہ 90% جو ہے بچیاں اور بچے کھاتے ہیں. وجہ بازار کی چپس ہیں، کہ بازار کی چپس میں کبھی بھی آپ کو وہ آلو جو اتنی محبت سے نہیں دے گا. وہ آلو ایک دھوتا ضرور ہے، لیکن اس کو جب مشین میں ڈالتا ہے تو وہ ہرا حصہ بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آپ کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے. چاہے وہ جو بھی انداز سے آئے وہ جاتا ضرور ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم غذاؤں کی طرف توجہ دیں اور اپنے جو میں نے بتائیں کہ ایسی چیزیں کہ جس سے بہت زیادہ جسم میں بادی جمع ہو جائے. جگر کا کام جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنا ہے. ہضم کرنے کے لیے اگر آپ اس کو ملین چیزیں، کم چیزیں دیں گے. ہم گوشت کو یا سبزیوں کو اس کھاتے ضرور ہیں، منع کوئی نہیں کر سکتا کہ میں لوکی نہیں کھاتا، لیکن لوکی को इतना ज़्यादा भून दिया जाता है कि वो जिगर में जाके घी तेल इतना होता है कि वो जिगर क्या एक्सेप्ट करे, वो तो उस घी और तेल के चक्कर में ही रहता है कि इसे किस तरीके से हज़म किया जाए। सफरावी मादे जिस्म में बढ़ जाते हैं जो हमारे दर्द के बढ़ने की वजूहात। दर्द बुनियादी तौर पर अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है, यानी कि इसे ये कहा जाता है कि जिस जगह पर दर्द होता है ये इंटीग्रेशन है कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, तो ये इंटीग्रेशन हैं कि इनको आप सुधारिए और इसमें इसके पीछे भी कोई कहानी है और उसको आप सही कीजिए। दिल की तरफ आपको दर्द होता है, गुर्दे की तरफ आपको दर्द होता है, तो पहले दर्द होता है और इसी तरीके से जिस्म के मुख्तलिफ लहरें जो उठती हैं दर्द की, वो इंटीगेशन करती हैं कि अब आपके जो है शरीर में जो शाटिका के नर्व्स है वो दब रही है, ये दर्द का एक उठता, आप उसका हटाने की तवज्जो कीजिए, उसका सबील कीजिए। तो बुनियादी तौर पे दर्द जो है इसको कोशिश करने है कि इसकी वजूहात क्या है, इसके रीजंस क्या हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मैंने कल भी आपको जो मैंने नुस्खा दिया और अभी भी आप स्क्रीन में ये देख रहे हैं कि तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि हर घर में देखिए अदरक होती है। अदरक का इस्तेमाल और किस तरीके से मैंने ये जो नुस्खा आपके सामने आया कि ये इसको आप नोट कर लीजिए और इसे अपने खानों का हिस्सा बना लीजिए। अगर आप रोज़ाना इनको लेंगे तो इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपके दर्दों में कंट्रोल होगा। और असल में जो चीज़ होती है वो जहन और दिमाग और दिल होता है। जो अदरक का खासा है वो ये कि आपके पट्ठों को मजबूत करता है, आपके दिमाग के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और एंटीगेशन जो आपकी क़ुव्वत है, मुदाफियत वाला मामला, रेजिस वाला मामला होता है, आपके तमाम सिस्टम को जो है वो सही करता है और जिस्म के अंदर से जो मादे जो फासिद मादे हैं उनको खारिज करता है। इस सिलसिले में एक नुस्खा भी मैं तरतीब देके बताता हूँ कि हड़ बेड़ा आमला, जिसे हम तरफला के नाम से जानते हैं, ये बड़ी उम्दा चीज़ है, एंटी टॉक्सिन है, इस एंटी कैंसर है और ये बालों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। ये जिस्म के तमाम फजलात को बाहर निकाल देता है। इसमें हड़ बेड़ा और आमला, आमला तो विटामिन सी का ख़जाना है, तो ये तरफला का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसी तरीके से आज मैंने एक दर्द के लिए नुस्खा तरतीब दिया जिसे मूसली सफ़ेद, बुधावा और सफ़ेद ज़ीरा, तीन चीज़ें हैं, मूसली इसमें है, बुधावा इसमें है और सफ़ेद ज़ीरा, तीनों 50-50 ग्राम लेके पिसवा लीजिए, सुबह शाम के खाइए, हर किस्म के दर्दों के लिए और बादी के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और जो अमूमन रिहाई दर्द हो जाते हैं कि जो इधर दबाव दर्द हो रहा है, इधर दबाव दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी ये नुस्खा बड़ा उम्दा है। इसी तरीके से एक तेल का नुस्खा देता हूँ कि जो आप बना लीजिए, जिन लोगों को जो दर्द होता है उसके लिए जैतून का तेल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बड़ी उम्दा चीज़ है, रोगन जैतून एक पाव ले लीजिए और इसके बाद इसमें जो है आप 50 ग्राम लौंगे डाल के जला लीजिए। ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि इसे आप जब करेंगे तो बिल्कुल काला हो जाएगा, उसके बाद उसको शीशी में महफूज कर लीजिए और उसके बाद उसको जहाँ भी दर्द हो रहे हैं इसको लगाइए, सुबह लगाइए, रात को लगाइए, ज़्यादा दर्द वाली जगह पे इसको लगा के ऊपर पट्टी बांध लीजिए। तो इससे ये होता है कि सिकाई होती है और जो पट्टे होते हैं उसमें दौरान खून, तरसील खून जो है बेहतर होने लगता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जिस जगह पर दर्द हो उसका मदावा उसी जगह पर भी होता है और उसकी वजूहत भी होती हैं, वो हकीम का काम है कि उसको वो किया जाए। दूसरा एक और तेल, जिन लोगों को पुराने दर्द हो गए उसके लिए जो है आपने तेज़पात के 10 पत्ते लेने, जायफल 3 अदद, जावत्री 2 ग्राम लेना है और कुस्त तल्ख, एक तो मैं बताता हूँ कुस्त शीरी, एक कुस्त तल्ख होता है, ये आपको 10 ग्राम लेना है। दोबारा बता देता हूँ, तेज़पात 10 अदद, जायफल 3 अदद, जावत्री 2 ग्राम और उसके बाद कुस्त तल्ख 10 ग्राम, इन सब को एक पाव तेल में ले लीजिए और इसमें भी तेल जो है वो जैतून का होगा, इसको उसमें जला लीजिए और जला के गाढ़ा गाढ़ा सा तेल हो जाएगा, इसको संभाल के रख लीजिए। और इसमें अगर आप थोड़ा सा मेरे कहने पर रतन जौत का इजाफा कर लें, रतन जौत 10 ग्राम डालेंगे तो इसका रंग भी सुर्ख हो जाएगा, तो ये रोगन सुर्ख बन जाएगा। इसे आप जो महफूज करके रखिए, छान कर और ये इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से एक और नुस्खा खजूर का है। खजूर बड़ी उम्दा चीज़ है, एक 3 अदद खजूर ले लीजिए, उसके गुठली अंदर से निकाल के हर खजूर के अंदर 3 अदद काली मिर्ची डाल दीजिए और सुबह के वक्त जो है खाना शुरू कीजिए। आपको दर्द नहीं भी हो रहा तो अपने ग़िज़ा का हिस्सा बना लीजिए और इसको आप नाश्ते का जूस बना लीजिए, तो इससे आपके सर का दर्द, आपके दांतों का दर्द, आपके आसाबी दर्द, आपके मोहरों का दर्द वो बेहतर होता है। ये बड़ी उम्दा चीज़ है। तो इसी तरीके से जो नुस्खा मैंने आपको एक और दिया कि जिसमें सौंठ, नौशादर और काली मिर्च है, ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि ये अमूमन गुर्दे के दर्द में भी हम इसको देते हैं। कि इन तीनों चीज़ों को आप देखिए स्क्रीन पे कि उसमें तरतीब भी लिखी हुई है कि इनको आप मिला लेंगे और मिलाने के बाद जो ऐसे रखिए, ये अमूमन रिहाई दर्द जो होते हैं, जो पट्ठों के दर्द होते हैं और ख़ास तौर पर अरकुन्निसा के लिए मैंने दिया था नुस्खा, तो इसको हम आपके सामने इसीलिए स्क्रीन पर ही बता रहे हैं कि उसको बाकायदा आप नोट कर लें और इसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से इंजीर बड़ी उम्दा चीज़ है, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब नबवी में इंजीर के बारे में बताया कि ये गठिया का इलाज है, बवासीर का इलाज है और फुल ऑफ नरिशमेंट है। और अभी देखिए तहकीक तो 1400 साल पुरानी है, आपके सामने जब इंजीर का थाल पेश किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है तो हुर्फ आखिर है। उस पर तहकीकात अमरीका में हो, इंग्लैंड में हो, दुनिया के अंदर तहकीकात हो, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया कि ये गठिया का इलाज है, दर्दों का इलाज, ये बासीर का इलाज, और ये भी बताया कि तुम्हारे जिस्म से फासित मादे, ये फासित मादे क्या है, ये फासित मादे कैंसर है। आपके जिस्म में कैंसर के जो फासित मादे हैं इंजीर का खासा है। ये तो बात 1400 साल पहले मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, लेकिन आज तहकीक ये बता रही है कि इंजीर एंटी कैंसर है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि इंजीर ले लीजिए और इंजीर के दो टुकड़े बीच में से दो पीस कर लीजिए और अदरक का जूस पहले बहुत सारा एक प्यारी निकाल के तवे में वो जूस डालिए और उसमें इंजीर इस तरीके से हल्की उबाल के और महफूज रख लीजिए, ये इंजीर खाइए, आपके दर्दों के लिए बेहतरीन इलाज। इस पर मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं। यहाँ पर हम अपने कॉलर्स को लेंगे, समय पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? भाई मैं सॉरी अंकल, मैं यही बताना नहीं चाहूंगी, मुझे ना कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता है। आप शहर का नाम बता दीजिए, आप शहर का नाम बता दीजिए। मैं लाहौर से, तो मेरे ना कमर में इतनी शदीद दर्द रहती है कि मैं एक घंटा नहीं बैठ सकती। कमर दर्द के लिए कोई घरेलू इलाज बता दीजिएगा। और दूसरा, मेरा सर दर्द में बहुत पेन होती है, एक मेरे हस्बैंड के ना बाएं टांग पे दर्द होती है, बहुत शदीद दर्द होती है, वो ड्राइविंग करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, तो उसका लिए कोई घरेलू इलाज बता दें। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लाहौर से थी, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं मिसबा बात कर रही हूँ, रहीमिया खान से। जी फरमाइए। हकीम साहब, मुझे अक्सर जो है ना मेरा गला खराब रहता है, लेकिन फ्लू जो है ना वो सीने में गले में रहता है, लेकिन नाक से पानी बहता नहीं है ना, तो मैं इसके लिए एंटीबायोटिक लेती हूँ, बहुत कुछ लेती हूँ, लेकिन मतलब मेरा ठीक नहीं रहता। उस वजह से मुझे अक्सर जो है फ्लू, हल्का हल्का बुखार भी रहता है, गला जैसे खराब रहता है, पानी बन के नाक से फ्लू नहीं बहता, जो 3 साल से। अच्छा, और अच्छा। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि पट्ठों की कमजोरी के लिए भी कुछ बता दें, मुझे पट्ठों की बहुत कमजोरी है, वीकनेस है, ऐसा भी कमजोरी होती है जब। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। वापस एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी कौन कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ, फायजा। फायजा बोल रही हैं। जी फरमाइए, क्या सवाल? व्हाइट बाल बहुत हो रहे हैं सर मेरा, मेरी 20 साल एज है, व्हाइट बहुत हो रहे हैं, तो ये सर नुस्खा बता रहे हैं कि आसान हो, मैं कर सकूँ। चिप्स खाना छोड़ दो, बाकी मैं बताता हूँ, ठीक है? जी ठीक है। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जिला खुशाब से। हेलो जी, खुशाब से कौन साहब? आवाज नहीं आ रही आपको, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? साइमा, रावलपिंडी से। जी साइमा बताइए। एक तो ये माइग्रेन का बता दें सर, और दूसरा जो है ये मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, इसके लिए वो जो आपने मजून बताई थी वो मैंने मंगाई है, बहुत ज्यादा मीठी है। अच्छा। तो उसमें पानी डाल लें थोड़ा सा। और एक मेरी बांडी है 11 माह की, उसका लाजमी बताना, उसका बहुत ज्यादा रेशा है और गला खराब है, सीना बहुत ज्यादा खराब रहता है उसका। अच्छा, उम्र कितनी है भांजी की? 11 माह। 11 माह, बहुत छोटी है। इसी तो अंडी का तेल, मैं बताता हूँ, चलें आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सहमा साहबा। हम आप एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? जी जफकार सानी मलोट जेलम से। जी कौन सा आप? जी जी माशाल्लाह आपको अल्लाह सलामत रखे, ये आपका सिलसिला बहुत अच्छा है। आप जरा टीवी की आवाज़ मेरे भाई बंद कीजिएगा, हमें आवाज़ नहीं आ पा रही। बहुत शुक्रिया, आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर आप बात कीजिए अपनी। अब बात आ रही है? जी अब ठीक है। जी जी अब बोलिए। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, खास तौर पे सेहत के हवाले से जिन्होंने ये इंतजाम किया, अल्लाह पाक उनको भी जिजा दे। और भाई की जो मोहतरमा है याकूब साहब की जो मिसेज, अल्लाह उनको भी सेहत दे। आप अपना सवाल बताइए, अपना सवाल बताइए। आपका बहुत शुक्रिया तारीफ का। जी ये जो जोड़ों के दर्द के हवाले से आपने बताया, इसका आसान और सदाबहार इलाज क्या कोई मुमकिन है? तमाम हमारे सदाबहार हैं जनाब। आप अपना नाम बताइए, मैं मजीद इस पे बात करता हूँ। जी जुल्फिकार आसानी। जुल्फिकार, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब। हम आप एक और कॉलर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारे साथ चली गई। देखिए इस प्रोग्राम में हम बहुत ही मेहनत के साथ, हमारी पूरी टीम बैठती है और बड़ी इसमें हमारे पीछे काविशें होती हैं। आपके तारीफ़ का भी शुक्रिया, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है छोटी सी कि टीवी की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए। जब भी हमसे बात हो रही हो चैनल पे तो आवाज़ बंद कर दिया कीजिए, उसमें हमें ज़रा मुश्किलात होती हैं, आवाज़ नहीं आती बिल्कुल। हमारे पास सबसे पहले लाहौर से खातून ने नाम नहीं बताया। देखिए बात यह, कमर के दर्द का कई वजूहात होती हैं। इसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये कि आप एक सिकाई का लिख लीजिए कि जिसमें जो है आपको खोपरा लेना है, हल्दी लेनी है और लाहौरी नमक, तीन चीज़ों को तवे में गर्म कर लीजिए। तकरीबन 100-100 ग्राम लेके एक बड़ी से कपड़े में पोटली बना के कमर में से सिकाई कीजिए। और दर्द के लिए जो मैंने आज नुस्खा जात बताए शुरू में प्रोग्राम में, वो किसी भी एक हो, जैसे असगर नागौरी वाला नुस्खा, वो आप इस्तेमाल कीजिए। हाँ भाई कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफीम साहब। जी कौन सा आप कहाँ से? जी मैं गुलाम फरीद जेलम से बात। जी बताइए सवाल। सर मेरे हाथ में सोन जाते हैं और फुरल चढ़ते हैं और छाती भी वो भारी रहती है। जी छाती जो है ना वो भारी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फुरल चढ़ते हैं जिसम में, वो हाथ में सो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर चले ठीक है। शुगर तो नहीं है आपको ना? नहीं सर। चले ठीक है जनाब, आपको बताते हैं सूजन का इलाज। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं अमरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी अमरीन सवाल बताइए। जी डॉक्टर मुझे ये पूछना है कि ना मेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब मेरा एक बेटा है 2 साल का, उसके बाद से मेरा वेट बहुत बढ़ गया, पेट बहुत निकला हुआ है। अच्छा। और जो है, और डॉक्टर मेरे जो नस चढ़ जाती है हाथ की और मतलब पैरों में दर्द इस तरह के बहुत, वजन से शायद ये मुतालिक है, मतलब जब से वेट बढ़ा है तब से बीमारियां हो रही हैं और पेट बहुत निकला हुआ है। ठीक है, आपकी एज कितनी है अमरीन? जी 25 साल। 20 साल 25 साल। अच्छा 25 साल। जी ओके मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप कहाँ से? नजम अली बात कर रहा हूँ जेलम से। जी नजम साहब फरमाइए। वाइफ का मसला है, उनके पहले मैंने ऑपरेशन करवाया था तो दोबारा रसोली के बन गई, रसोली का ऑपरेशन करवाया था। यूट्रस में थी? ये यूट्रस निकाल दिए। अच्छा ठीक, अब रसोली कहाँ है? वो कहते हैं पेट में दोबारा से रसोली, पेट में अब हो गई है जी, टेस्ट करवाए तो रसोली आती है। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे। हमारे पास कॉलर नहीं है। मिसबा साहिबा रहीम यार खान से, आपने हमें बताया कि आपके गले की ख़राबी बहुत ज़्यादा है, खांसी वगैरह भी आपको है, और इसमें मैंने आपसे अर्ज़ करनी है कि सबसे पहले तो ये कि आपका नाक जो है वो खुली रहनी चाहिए, इसके लिए कलौंजी का तेल आप ले लीजिए और इसमें 50% कलौंजी का तेल और 50% नीम का तेल, रोगन नीम और रोगन कलौंजी दोनों को मिला लीजिए और मिलाने के बाद दो दो कतरे नाक के नथनों में डालिए और बहुत ज़्यादा जलन होगी। सिनुसाइटिस का भी ये इलाज है, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। कलौंजी वैसे ही बहुत शिफा वाली चीज़ है, इसमें मैंने नीम ऐड कर दिया, तो इसे आप डालिए। इसी तरीके से गले के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। आपसे कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई कौन कहाँ से? जी आयाद गुजर बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से, कश्मीरी हूँ। मेरे सांस का बहुत मसला है। अच्छा। और दमा जिसको बोलते हैं रोक, वो ज्यादा सांस हो जाना है, जो सीना होता है ये भी बंद हो जाता है, और रोका बलगम अंदर से बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, उम्र कितनी है साहब? उम्र मेरी तकरीबन 27 है। और आपको ये सांस जो है या दमे का जो भी मसला है, ये कितने अरसे से है? तकरीबन अभी साल डेढ़ साल से ऊपर हो गया है। अच्छा जी हाँ, ठीक। मैं इंडिया से दवाई मंगाई थी, एक सनासी था उसे मंगाई थी, तो उसके आराम आ गया, लेकिन अभी मैं इंडिया से मंगा नहीं सकता, ना कोई आदमी था उधर से। एक बार उसने मुझे दवाई भेजी थी तो उसे मैं मुकम्मल ठीक हो गया था, लेकिन अभी जब बारिश होती है ना उसके बाद, या कुछ ज्यादा ठंडा पानी पीता हूँ या कुछ तेल वाली चीज खाता हूँ, तो फिर हो जाती है। चले आप सऊदी अरब में, आप सऊदी अरब में हैं, आप दुआ भी कीजिए और पाकिस्तान से दवा मंगवाइए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देंगे आपको, हम जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से? अली अब्बास बात कर रहा हूँ, जिला किन्नौर से। जी सवाल बताइए। मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। अच्छा जी, तो इस बारे में दाग से बन जाते हैं, इस बारे में पूछना है। अच्छा ठीक है जनाब, मैं आपको बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं वहीद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जनाब वहीद साहब जी। अच्छा सर, ये मुझे दमा की शिकायत है। किसकी जी? दमा। अच्छा दमे की शिकायत है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद में जो है ये पोलन एलर्जी वाला मामला भी होता है, तो आप पोलन भी है कि मार्च अप्रैल में पोलन हो जाता है, तो उस वक्त आपके ये मर्ज बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसका मुझे याद आ रहा है, मैंने काफी नुस्खे मैंने दिए हैं। तो अब आप फरमाइए, दमे के अलावा कोई और मसला? दिल आपका ठीक है? दिल ठीक है, बाकी हर चीज ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, शुगर है। अच्छा शुगर भी है, तो आपको हम कोई मीठी चीज़ नहीं दे सकते। वैसे मैं 21-22 को इस्लामाबाद आऊँगा, तो आपसे मुलाकात भी मुझसे कर लीजिएगा। मेरा भी कहाँ पे आते हैं, किस वक्त आते हैं? मैं 21-22 को बैठूँगा इंशाल्लाह। मरी रोड पे रिजेंसी होटल एक है, उसमें बैठूँगा। अच्छा ठीक है सर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। किम साहब, आपने 2-3 हफ्ते, आई थिंक 21 सितंबर को आपने चेहरे के दागों के लिए एक प्रोग्राम किया था, तो आपने उसमें बताया था मसूर की दाल में दही मिक्स करके। सर वो मुझे कुछ समझ नहीं आई, वो लगाना कैसे और वो बनेगा, वो प्लीज आप रिपीट कर देंगे? वो उपटन था बेटी, उपटन था, मैं रिपीट कर दूंगा वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। यू वेलकम। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से? इम्तियाज बात कर रहा हूँ, रेमियल खान जी। मुझे समझ नहीं आई आपकी आवाज। ये पेट कम करने का और वजन कम करने का, पेट कम करने के लिए जी, वजन भी कम कर। ठीक है मैं बताता हूँ इम्तियाज साहब आपसे। मैं नाज़रीन ये तमाम सवालात के जवाब आपको देता हूँ। यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त हो चला है, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास एक सवाल था मिसबा साहिबा रहीम यार खान से, मैंने कलौंजी का तो बता दिया था, माजून मैं इनको बताना चाह रहा था। तुख्मे सुर्स ले लीजिए, सोंठ ले लीजिए, काकर सिंगी ले लीजिए और कुस्त शीरी, ये चार चीज़ों को आप 50-50 ग्राम पिसवा लीजिए और उसके बाद ये 200 ग्राम हो जाएगा, तो इसे थोड़ा थोड़ा जो है एक टेबल स्पून शहद लीजिए, उसमें तकरीबन पाव चमचा मिला के रोज़ाना इसको माजून की सूरत में, या अगर पूरा बनाना चाहें तो इसको एक किलो शहद में डाल के और रख दीजिए, ये आप खाइए, इससे इंशाल्लाह आपका मसला हो जाएगा। फायज़ा हमारी बच्ची थी 20 साल की, और इसने सवाल किया सफ़ेद बाल के लिए। सफ़ेद बाल के लिए बेटा सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो दो, विटामिन ई की इनटेक ज़्यादा लो, कॉड लीवर आयल ज़्यादा लो, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करो, ग़िज़ाओं में चटपटी चीज़ें, मिर्च मसाले, ये तमाम चीज़ें जो है ये बिल्कुल मत लीजिए। और इसी तरीके से जालीनूस के नाम से एक माजून होता है, जवारिश जालीनूस, ये इसका इस्तेमाल 3 महीने तक के कीजिए। और भंगरा सिया कलौंजी, दो चीज़ें अम्मी से बोलो कि भंगरा सिया कलौंजी 100-100 ग्राम मंगवा लें, और तीसरी चीज़ आमला, 3 चीज़ें मंगवा लें 100-100 ग्राम, उसको 1 लीटर पानी में इतना उबालें कि पानी 1 प्याली रह जाए, उसके बाद उस पानी को छान कर ये जो काले तिल होते हैं उसका तेल मिलता है बाज़ार में, तिल्ली का तेल मिलता है, जो भी मिल जाए वो आप 1 लीटर मिला के वो चीज़ें सब मिला के अच्छी तरह, और जब अच्छी तरीके से पानी जल जाए ये तेल बालों में लगाइए, इससे इंशाल्लाह बेहतर होंगे। अनार आजकल आया हुआ है, अनार के जो छिलके होते हैं इसका रस जो है ऐसा निकाल के किसी भी चीज़ में कूट के और वो लगाने से भी बाल बेटा काले होते हैं, वो भी लगाओ, अनार के छिलके फेंको, नहीं अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है वो काम की होती है। साइमा साहिबा हमारे पास थी, इन्होंने बताया कि इनको माइग्रेन का मसला है और खांसी वगैरह भी है, 11 माह के बच्चे के लिए भी इन्होंने सवाल किया, लेकिन माइग्रेन के लिए आप बरहमी बूटी अस्तोखुद्दूस जो है ये सुबह के वक्त जो है ये 2-2 ग्राम पहले से आप पिसवा लीजिए 100-100 ग्राम, और आधा चमचा जो है ये सुबह जो है सूरज निकलने से पहले इसको ले लिया कीजिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दर्दों में जो मैं सूरनजान शीरी का जो नुस्खा बताता हूँ, सूरनजान शीरी आप ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए और मिश्री, इन तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लीजिए, और लेने के बाद जो है इसे पीस के सुबह शाम आधा आधा चमचा खाइए। बच्ची के लिए मेरा ख्याल ये है कि अंडे का तेल, ये जो रोगने बैजे मुर्ग होता है ये बाज़ार से पाइए और इससे थोड़ा सा लेके और उसके सीने पर मालिश भी कीजिए, और उसका आधा कतरा या एक कतरा चीनी में मिला के इस बच्चे को खिलाइए। ज़ुल्फ़िकार साहब ने जोड़ों का दर्द का बताया, जोड़ों का दर्द का मेरे भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप 1 बजे प्रोग्राम रिपीट में देखिए, आज का प्रोग्राम ही हमने छोटे जोड़ों और बड़े जोड़ों के दर्द का रखा था, बहुत नुस्खे दिए, वो उसमें से कोई एक आप नुस्खा शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से झेलम से हमारे पास ग़ुलाम फरीद साहब, और इन्होंने बताया कि सूजन बे इंतहा है, सूजन के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मको ले लें, और इसमें मको दाना बाज़ार से मिल जाएगा, मको दाना है, सौंफ है और बर के सदाब, 3 चीज़ें आप ले लें, इन तीनों चीज़ों को 5-5 ग्राम लेके 1 गिलास पानी में उबालिए और छान के ये पानी सुबह शाम आप पीना शुरू कीजिए, ये बड़ा उम्दा चीज़ है। या फिर इसके अलावा जो है नमक वगैरह की इनटेक जो है आप कम कर दीजिए, और शरबत बजूरी के नाम से एक मिलता है वो आप ज़रूर लें, और मको वाला जो मैंने नुस्खा आपको बता दिया। अमरीन साहिबा कराची से, और इन्होंने बताया हमें कि ये 25 साल की हैं और इनके वज़न का मसला, वेट का मसला है, इसके लिए मैं कई दफ़ा कई नुस्खे बता चुका हूँ, लेकिन ये कि सिलसिले में जो सबसे उम्दा चीज़ है कि आप सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल जो है वो इस अंदाज़ से कीजिए कि इसकी चाय आप बना लीजिए, बर्ग सदाब जो है वो आप 100 ग्राम मंगवा लीजिए, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम मंगवा लीजिए, नींबू के छिलके सूखे घर पे कर लीजिए, 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को 100-100 ग्राम रखिए और तकरीबन 5-5 ग्राम के करीब 1 गिलास पानी में उबाल कर छान के इसका पानी पीजिए, इससे पेट भी अंदर होगा, वज़न भी कम होगा, चिकनी चीज़ें और चावल वगैरह का परहेज़ कीजिए। और इसके बाद हमारे पास नजम साहिबा साहिब थे, इन्होंने जेहलम से फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि पेट में रसूली है, अब इसका इलाज मैं बग़ैर उसके नहीं बता सकता कि क्या सिलसिला है, पहले इनका जो है वो रिमूव भी कर दिया गया यूट्रस, तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेशन है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इस पर आखिर में जो मेरा नंबर आएगा तो इनकी रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप मुझे भिजवाएंगे तो इंशाल्लाह इस पर कुछ फ़ैसला करेंगे। हयाज साहब सऊदी अरब से थे, इनको दमा है मेरे भाई, आपने बताया कि आपने पहले भी इलाज देसी करवाया था लेकिन ये कि अभी तक आपने ये नहीं थे, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो दमा बूटी के नाम से एक आप लिख लीजिए, अगर वहाँ मिल जाए, दमा बूटी है, काकर सिंगी बड़ी उम्दा चीज़ है इस सिलसिले में, काकर सिंगी और दमा बूटी, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और 1 चाय का चमचा सुबह शाम इसकी कहवा और चाय पीजिए, इस सिलसिले में जो है मुनक्का बड़ी उम्दा चीज़ है कि منقع جو ہے وہ آپ تھوڑی سی اس میں اندر سے بیج نکال کے اور اس میں کالی مرچ ڈال کے منقے کے ساتھ اس کو چبائیے تو یہ بڑی عمدہ دوا بن جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ادرک اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ ادرک کا جوس شہد میں ملا کے اگر آپ لیں گے یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اور دمے کے جو ہے وہ زیتون کا تیل اور روغن بیضے مرغ انڈے کا تیل دونوں کو ملا کر اور یہ آپ سینے پر مالش کیجئے. اور ویسے یہ ہے کہ جب آپ پاکستان تشریف لائیں, آپ کشمیر کے ہیں, یہاں پر بہت عمدہ دوائیں ہیں, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پراپر طریقے سے ٹریٹ بھی کریں گے. ہمارے پاس چنیوٹ سے ایک علی صاحب کی کال تھی, علی عباس صاحب کی, انہوں نے بتایا کہ چہرے پر دانے ہیں, اس کے لیے آپ چرائتا نیپالی میرے بھائی لے لیجئے, تقریباً 2 گرام جو ہے چرائتا نیپالی لے لیجئے, 2 یا 4 دانے جو ہیں ان ناپ کے لے لیجئے, اور نیم کے پتے 3-4 جو ہے سوکھے پتے لے لیں, یہ تینوں ایک وقت کی خوراک ہے, ان کو ایک گلاس پانی میں ابال کر چھان کر پیجئے, اور اپنے دانوں میں جو ہے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ہلدی ملا کے پیسٹ کیجئے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سرکہ انگوری کے اندر جو ہے حب الرشاد منگوا لیجئے, جسے ہم حالو کہتے ہیں, وہ حالو پسوا لیجئے اور اس کے بعد اس کو سرکے میں ملا کے وہ اپنے دانوں پہ لگائیے. اگر بہت جلدی کوئی ایمرجنسی ہے, کسی پارٹی میں جانا ہے, تو جائفل لے لیجئے, یہ وقتی علاج ہے, جائفل کا اس کو پیس لیجئے اور اس کے جو پاؤڈر ہے وہ پاؤڈر جو ہے دودھ میں ملا کر اپنے چہرے پہ لگائیے, 2-3 گھنٹے کے اندر دانے غائب ہو جاتے ہیں, لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں. علاج کیجئے جو میں نے آپ کو بتایا. وحید صاحب اسلام آباد سے, وحید صاحب اسلام آباد سے آپ کو دمہ ہے اور آپ کو شوگر بھی ہے, تو میرے بھائی آپ جو ہے شوگر کا علاج کیجئے, شوگر اپنا کنٹرول میں کیجئے. جو آپ کو دمہ ہے اس کے لیے ابھی فی الحال جو ہے آپ بڑی کشمش جسے ہم منقع کہتے ہیں اس کا استعمال, بہرحال آپ شوگر پیشنٹ ہیں وہ نہیں کیجئے. دوسرا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے دمہ بوٹی لے لیجئے, کاکڑ سنگھی لے لیجئے, پست شیری لے لیجئے, اور اسی طریقے سے سورن جان شیری, یہ 4 چیزیں لے کے اس کو اچھی طریقے سے پسوا کے اس کا پاؤڈر کر کے اس کو آپ لیجئے. اور آپ ویسے بھی اسلام آباد میں انشاءاللہ 21-22 تاریخ کو آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی, تو آپ کو میں مزید صورتحال بتا دوں گا. 13 ایک اور میرے پاس سوال تھا, ایک خاتون تھی, ان کا نام میں نہ لکھ سکا, انہوں نے بولا کہ چہرے پہ لگانے کے لیے آپ نے مسور کی دال کا کچھ بتایا تھا. جی ہاں, مسور کی دال کا آٹا ہے, آٹے کو آپ دہی کے اندر گوند دیجئے اور اس کو اتنے بڑے بڑے جیسے اس کے پیسز بنا کے اس کو کہیں پہ سکھا لیجئے, اور اس کے بعد وہ پاؤڈر میں نے کہا تھا کہ وہ لگانے کا ہے, وہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس کو آپ لگائیں. جو کا آٹا سے منہ دھو لیجئے اور یا بیسن سے منہ دھو لیجئے, اور اس کے بعد دہی اور مسور کی دال کا جو طریقہ ہے اس کی بڑیاں سے بنا کے سکھا کے اس کا پاؤڈر وہ آپ لگائیے. آخری سوال, امتیاز صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ پیٹ اور وزن کے لیے اس کے لیے جو سب سے عمدہ چیزیں, میں مختلف چیزیں بتاتا رہتا ہوں, اس میں برگ سداب بہت عمدہ چیز ہے, اس میں جو ہے سفید زیرہ بڑی عمدہ چیز ہے, اس میں گوبھی بڑی عمدہ چیز ہے, بتا گوبھی آپ لے لیجئے, تقریباً 3-4 پتے اس کے لے لیجئے, سفید زیرہ 1 چائے کا چمچہ لے لیجئے, برگ سداب جو ہے آپ تقریباً 2 گرام کے قریب اتنا سا لے لیجئے, اور اسی طریقے سے سفید زیرہ 1/2 چمچہ, ان چاروں چیزوں کو 1 گلاس پانی میں ڈال کے یہ ہربل ٹی بن جائے گی, یہ آپ پینا شروع کیجئے. اور اسی طریقے سے لوکی کا شربت, کہ لوکی کا چھلکا اتار کے اور اس کے بعد اس کو اسٹیم کر کے اس کا شربت بنا کے پیجئے, اس سے آپ کا وزن کم ہوگا. تو ناظرین, بات صرف اتنی سی ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ جو میں نے آپ کو نسخے بتاتا ہوں یہ اس پہ ترتیب والے معاملات اور مقدار والی معاملات جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں, کہ ہمیں اس کو مقداراً جو ہے وہ پورا لینا چاہیے. ہمارے پاس کوئی کالر تو نہیں ہے, تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جو ہم نے آپ کو آج بتایا, آج ہمارا چونکہ موضوع بھی بڑا اہم تھا, جو ہم نے دردوں کے بارے میں آپ کو بتایا, اور عموماً جو کیو ٹی وی سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ تر نسخے ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہے اس کو لکھ کر آپ کے اسکرین میں پیش کرتے ہیں, تو اس کی وجہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو مقداراً جو ہے وہ پورا لینا شروع کریں. جہاں تک معاملات ہیں کہ اب اللہ نے چاہا تو 1-2 ہفتے میں ہم اپنے پروگرام میں تبدیلی موضوعات پر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہم علاج بالغذا والے معاملات بھی کریں گے کہ دو ہمارے پروگرام ہوں گے تو اس میں ہم ایک پروگرام کو غذا پہ رکھیں گے کہ ہم کون سی غذا کھائیں اور کس غذا سے اللہ تعالیٰ نے شفا کیا رکھی ہے اور غذاؤں کے اندر اور پھل فروٹ کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ علاج بالغذا بھی بتایا جائے گا, کیونکہ میرے پاس جو زیادہ تر کالز آئی ہیں باہر کے ممالک سے, پاکستان سے باہر سے کل جو میرے پاس کالز آئیں, انہوں نے یہی بتایا کہ ایسی چیزیں ہمیں بتائیے جو گھر پر موجود ہوں, کچن میں موجود ہوں, گروسری سٹور میں مل سکیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. اور اس میں یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ شام کو 4 بجے سے 6 بجے تک کے جو ہے وہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں کسی بھی معاملات میں. آپ میرے جو نمبر سامنے آ رہے ہیں, 4 سے 6 بجے آپریٹر جو فون اٹھاتا ہے تو وہ اس کو یہی کہنا ہے کہ حکیم صاحب سے اس معاملے پہ بات کرنی ہے. تو میں اس دوران ٹیلی فون اٹینڈ بھی کروں گا اور آپ سے بات بھی کروں گا. اور میں نے جو کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو مقداراً تمام چیزیں بتا دوں, لیکن اف اینی کیس آپ کو, جیسے میں نے ایک صاحب کو رپورٹ کے متعلق کہا تو وہ اگر اس مجھے ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ بتا سکتے ہیں. اور کچھ معاملات ہمارے اس چینل کے اندر ایسے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, چاہے خواتین کو ہوں چاہے حضرات کے ہوں, کہ وہ ڈسکس نہیں کیے جاتے اسکرین پر. تو وہ چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جو بھی زنانہ امراض ہوں, مردانہ امراض ہوں, پیچیدہ مسائل ہوں, تو وہ آپ مجھ سے ٹیلی فون پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. نمبر ہم بالکل کلیئرلی آپ کو دے سکتے ہیں, اور اگر فرض کریں کہ بعض دفعہ میں اویلیبل نہیں ہوتا تو وہ آپ کا موبائل نمبر دے دیتے ہیں کہ اس وقت حکیم صاحب موبائل ہیں تو آپ اس نمبر پہ دیکھ لیجئے. تو انشاءاللہ تعالی کانٹیکٹ آپ سے ہمارا رہے گا. اسلام آباد کا بھی میں نے رکھا ہے, لاہور کا بھی, صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے وہاں پر بیٹھنے کی بھی میں نے باقاعدہ میں نے کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ 22-23 تاریخ کو اسلام آباد میں میں ہوں گا ریجنسی ہوٹل پہ, اور اسی طرح لاہور میں بھی 24-25 کو میں پی سی میں بیٹھوں گا. تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کی بینیفٹ کے لیے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس پروگرام کے ذریعے جو لوگ شفا یاب پا رہے ہیں, جیسے فون میرے پاس آتے ہیں, تو وہ مجھے یہی اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اللہ تعالیٰ نے اے آر وائی کیو اور مجھ سے جو بھی خدمت لینی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. ہم سب آپ لوگوں کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.